ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دے ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دے موٹر بم ندے گوزار د جبرائیل دے ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دے ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دے موٹر بم ندے گوزار د جبرائیل دے موٹر بم ندے گوزار د جبرائیل دے چھ گوزار د جبرائیل ویلی ملگارو چھ گوزار د جبرائیل ویلی ملگارو ڈیر پوی رباند تخت عزازل دے دیر پویر باند تخت عزازل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دی ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی د نمرود بلو لمبو بلی اوسی گئی د نمرود بلو لمبو بلی اوسی گئی فدائی جنان د وقت حسن خلیل دی فدائی جنان د وقت حسن خلیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دی ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی کافران مخانی جل رنگی الواتی کافران مخانی جل رنگی الواتی بیا قبض د روح راغلی عزرائیل دی يا قبيز دروح راغا لا عزرائيل دي موتر بم ندي گوزار د جبرائيل دي موتر بم ندي گوزار د جبرائيل دي ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دي ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دي موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی نپتن د باندې بند حق فدایان دی نپتن د باندې بند حق فدایان دی د غورون پیرو کا د اسماعیل دی د غورون پیرو د اسماعیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی لالینا شل میدان اسرا گر دی لالینا شل میدان اسرا گر مونگی پھو کے آچا والی سلاسل دے مونگی پھو کے آچا والی سلاسل دے موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دے موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دے ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دے ورسرا نصرت پاک رب الجلیل دی موٹر بم ندی گوزار د جبرائیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی د شافر حسن دعا به ورسره وي د شافر حسن دعا به ورسره وي فدای ملا ازال ساسل دی فدای ملا ازال ساسل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی ورسره نصرت د پاک رب الجلیل دی ورسره نصرت د پاک رب الجلیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی ورسره نصرت د پاک رب الجلیل دی ورسره نصرت د پاک رب الجلیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل دی موټر بم نه دی ګوزار د جبرائیل.